Vis oss den veien du gikk, så vi kan dø med deg og oppstå til det evige liv. Du som er din far og den hellige ånd, lever og råder, en sann Gud, fra evighet til evighet. Amen. La oss høre Herrens ord. Det står skrevet i Høysangen. Sett meg som et seil på ditt hjerte, et stempel på din arm, for kjærligheten er sterk som døden. Lidenskapen er ubøyelig som dødsriket. Den brenner som flammende ild, en Herrens brann. Veldige vann slukker ikke kjærligheten. Elver skyller den ikke bort. Om troen gir alt han eier, om noen gir alt han eier, for å kjøpe kjærlighet, møter han bare forakt. Slik lyder Herrens ord. Nå er det tid for søndagsskole. Alle barn som har lyst til å være med på det, er hjertelig velkomne. Thank you. Det står skrevet i Paulus første brev til Korinterne. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare et drømmende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap. Om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Slik lyder verdens ord. For jeg har gitt dem de som du ga meg, og de har fått din mote. Nå vet vi i sannhet at jeg har gått ut fra deg, og de har trodd at du har sendt meg. Jeg ber for dem, sier Jesus. De har holdt fast på ditt ord. Jesus sier ikke mitt ord. Nei, mitt ord er ditt. Mitt ord er ditt ord. Du har gitt meg til alle mennesker. Menneskene jeg har gitt meg, som følger meg, de er dine. Du ga dem til meg. Ømt ber jeg Gud om å ta vare på disiplene. Bevare dem fra det onde. Det jo nok de som videre skal spre ordet om Jesus. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til å tro på meg. Jesus ber for oss, vi som her i dag, alle andre kristne, alle som tror på ham, må alle være ett. Kirkehistorien viser oss gjennom århundrer med splittelse. Men det skjer også mye arbeid på kirkens enhet. For på tross av kirkesplittelser, så har ikke evangeliet forandret seg. Og opp gjennom historien, så har troende igjen og igjen blitt utfordret av Jesu bønn om enhet. For at verden skulle tro. Og Jesus avslutter bønnen med kjærlighet. Kjærligheten mellom Faderen og Sønnen. Guds kjærlighet som gjennomsyrer verden gjennom Jesus. Fordi Jesus ble menneske og kom ned til jorden. Han lærte oss å kjenne Gud og Guds kjærlighet. Han kom ned til jorden og ble kjent med oss. Og slik kan vi kjenne ham og Gud. Leve i kjærligheten. Og vi har også hørt to andre tekster i dag, som begge handler om kjærlighet. Vi har hørt om den lidenskapelige kjærligheten. Kjærligheten som er sterk som døden. Lidenskapen brenner som en flamme i. Så får vi høre hva kjærlighet er. De kjente ordene som mange gjerne vil høre i vigsler. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten tåler alt, tror alt, håper alt. Den tar aldri slutt. Men vi vet godt at kjærlighet mellom mennesker ikke tåler alt og utholder ikke alt. Den tror ikke alt og håper ikke alt. Kjærligheten mellom mennesker er heldigvis, vil jeg faktisk si, ikke betingelsesløs. Noen ganger burde kjærligheten mellom mennesker tål litt mer, og andre ganger så tåler den alt for mye. Men det er en annen kjærlighet som er akkurat nok. Ikke for mye eller for lite, men bare er. For kjærligheten Gud har gitt oss er mer enn bare det at vi elsker hverandre. Romantisk kjærlighet, familiær kjærlighet. Paulus minner menigheten i Korint også og oss på at dette er den rette veien vi skal gå. For kjærligheten er fellesskapets vei. Slik Faderen er i ett med Sønnen og Den hellige ånd. Slik Skaperen er i ett med frigjøren og livgiveren. Slik er vi alle i ett med Gud. Da jeg var ung, eller kanskje da jeg var yngre, får jeg si, da ønsket jeg gjerne å overbevise andre. Jeg likte å diskutere for å vise andre at de tok feil og hadde en dårligere oppfatning enn meg. Jeg ville få dem til å forstå at jeg hadde rett. For jeg hadde jo omtrent alltid rett, så klart. Men nå er jeg heller interessert i hva man kan lære. Er noen fast føre til mer forståelse og innsikt. Vi behøver ikke tro helt likt, utøve helt likt, ha like verdier, være enige om alle teologiske og moralske spørsmål, men vi bør være et fellesskap. Vi bør kunne akseptere hverandre og sammen stille oss bak det faktum at vi alle tror på Jesus Kristus som vår frelser. Vi trenger ikke definere vår kirke ved den spørsmål, for det et valg. Vi kan få inntrykk av det når vi leser kirkehistorien, men det et metodevalg. Vi kan definere vår kirke ut fra dagens tre tekster. Tekstene om kjærlighet og fellesskap, evangeliene vi alle leser og tolker. Vi kan lytte til Jesus som ber for oss, ber om at vi mennesker, vi kristne, skal være ett. Slik kan vi gå inn i fastetiden, i ydmykhet, med kjærlighet, i tro og bekjennelse. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud, fra evighet til evighet. Amen. Thank you. 171 kroner til IKO. I dag gir vi kollekten til Frelsesarmeen via Vipps og kontanter ved utgangen. Straks etter høymessen så det kirkekaffe. Neste gudstjeneste her, det kommende onsdag, Aske onsdag, og den starter klokken 19. Klokken 19 til onsdag, og den også ved Yngvild Angvik. Helt til sist, så reiser vi. Mine sønner, som stettet videre siden vi sist var samlet her. Anne, Margrethe, Oppegard. 93 år. Jesus sier, jeg veien, sannheten og livet. Den som tror på meg skal aldri i evighet dø, men eie livsen i. Vi ber for den verdensnye kirke, i enighet mellom alle troende. Lær oss å se likheter og ikke ulikheter. La evangeliet ha fremgang i alle land. Styrk alle kristne gjennom ordet og sakramentene. Gi oss alle mod og vilje til å tjene deg i ord og handling. Hold oss fast i din sannhet. Og forny oss i din nåde. Det ber vi deg om. Vi ber for mennesker som har det vondt, for syke og ensomme, for hjemløse, for flyktninger og krigsofre, for alle som lider urett og undertrykt, og for dem som nylig kommet til landet vårt. Vi ber spesielt for alle ofre etter jordskjelvkatastrofen i Tyrkia og Syria. Hjelp oss å verne om menneskets verd fra livets begynnelse til livets slutt. Det ber vi deg om. Velsign våre fellesskap og gi oss evne og vilje til å dele rettferdig. Gi oss din fred. Det ber vi deg om, Gud.

Guds fred være med dere. Guds fred være med dere. Vi hilser hverandre med fred, med hånden på hjertet. Thank you.